travel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 sierpnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na polsko-białoruskiej granicy nie ma w tej chwili koczujących migrantów, informuje Straż Graniczna. W Pradze już po kolejnych rozmowach w sprawie kopalni Turów porozumienia wciąż brak. Rodzina biskupi, lekarze i wspólnoty diecezjalne żegnały w katedrze warszawsko-praskiej arcybiskupa Henryka Hozera. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest opanowana, informuje podporucznik Straży Granicznej Anna Michalska. Jak powiedziała w wywiadzie dla publicznej telewizji, obecnie po polskiej stronie nie ma nielegalnych migrantów. W tej chwili po stronie polskiej nie ma żadnych koczujących grup imigrantów. Straż Graniczna skierowała na ten odcinek dodatkowe siły i środki. Od kilku tygodni są tam delegowani dodatkowi funkcjonariusze Straży Granicznej. Wspierani jesteśmy oczywiście również przez wojsko. W tej chwili jest to 1000 żołnierzy. Unia Europejska zapowiedziała wieczorem, że jest gotowa wprowadzić nowe sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych, odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, powiedział, że Komisja ściśle współpracuje z polskimi władzami, by wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami. Podkreślił, że instrumentalne traktowanie migrantów do celów politycznych, które obserwujemy w ostatnich tygodniach ze strony władz Białorusi, pokazuje, że reżim Łukaszenki nie zna granic w wykorzystywaniu cierpienia tych osób. Wciąż bez porozumienia w rozmowach na temat kopalni Turów. W Pradze zakończyła się kolejna runda negocjacji. Delegacje Polski i Czech spotkały się po raz 10, by omawiać kształt międzyrządowej umowy regulującej kwestie związane z wydobyciem w Turowie. Jej podpisanie ma doprowadzić do zakończenia sporu i w konsekwencji wycofania pozwu przeciwko Polsce, który strona czeska złożyła w Trybunale Unii Europejskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówi, że finał negocjacji jest coraz bliżej, jednak nie podał możliwego terminu zakończenia rozmów. W dalszym ciągu podstawową kwestią, która pozostaje do uzgodnienia, to jest szereg spraw technicznych, a zatem kolejne sprawy omawiane przez ekspertów. Będziemy kontynuować te rozmowy, zbliżamy się coraz bardziej do finału, ale wciąż jeszcze pozostało sporo kwestii do przedyskutowania. Kolejne rozmowy w przyszły czwartek. W katedrze warszawsko-praskiej odprawiono mszę żałobną arcybiskupa Henryka Hozera. Zmarłego hierarchę żegnali rodzina, biskupi, lekarze i wspólnoty diecezjalne. Wierni podkreślali, że jako kapłan był bliski ludziom. Mimo tego, że jest biskupem, to on był dyspozycyjny. On przyjechał do mojego taty do szpitala z namaszczeniem chorych. I jeszcze się pomodlił. Potem nawet tata jeszcze odzyskał zdrowie na kilka miesięcy po tej jego modlitwie. Co było cechą księdza arcybiskupa, taką chyba zasadniczą, to, że właśnie radość spotkania drugiego człowieka. Organizował spotkanie dla lekarzy i zawsze przychodził. Główna msza pogrzebowa arcybiskupa Hozera odbędzie się jutro w południe w katedrze świętego Floriana. Lekarz pallotyn misjonarz, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, zmarł 13 sierpnia. Miał 78 lat. Ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 wezwali talibów do przestrzegania ich zobowiązań dotyczących umożliwienia obywatelom bezpiecznego wyjazdu z Afganistanu. Poinformował o tym szef brytyjskiego MSZ-u Dominic Raab. Jak dodał, ministrowie są głęboko zaniepokojeni doniesieniami o brutalnych represjach w niektórych częściach tego kraju. G7 zapewnia, że zrobi wszystko, co możliwe, by ewakuować z lotniska w Kabulu osoby wymagające szczególnego traktowania. Amerykańskie wojsko poinformowało, że jest w stałym kontakcie z talibami w sprawie ewakuacji Afgańczyków. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Robert Grzędowski. Takie mecze polskich drużyn piłkarskich lubią kibice. Wygrane lub niekoniecznie wygrane, ale emocjonujące. Oba przypadki trafiły się dziś w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Remisy Legii Warszawa w pierwszym meczu decydującej rundy walki o Ligę Europy. Wygrana Rakowa Częstochowa w grze o Ligę Konferencji. Legia powalczyła na wyjeździe ze Slawią Praga, a pierwszą połowę trudno było obejrzeć na siedząco. Akcja za akcję, gol za gol, zwłaszcza piękne trafienie Josipa Juranowicza. Skończyło się na 2-2. Raków grał w Bielsku Białej z belgijskim Gent. Zdecydowanie nie był faworytem, a wygrał 1-0 po golu kapitana Andrzeja Niewulisa z 64 minuty. Dużo cierpienia Rakowa, kontuzje, zmiany, walka w obronie, ale opłaciło się. O grze wicemistrzów Polski mówi były trener reprezentacji Jerzy Engel. Ten zespół gra bardzo dobrze defensywnie, nie tracą bramek. To rzeczywiście pokazuje, jak się gra w takich meczach i turniejowych,

Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dobry wieczór Państwu po zachodzie słońca. Albumy mają na koncie, Państwo na pewno znają na pamięć. Oczywiście, że to był Gotham Project. Dzisiaj po zachodzie słońca wraca tam muzycznie, gdzie rytmy i serca zdecydowanie gorące. Adres mailowy niezmienny csm@polskieradio.pl. Przypominam o naszym trójkowym Facebooku, o naszym trójkowym Instagramie, trójka podkreśnik Polskie Radio. Mam znowu powiedzieć, trójka ławeczka. No dobrze, trójka ławeczka Polskie Radio. To nowa mowa tak zwana. Dla tych, którzy zrozumieją, a dla tych starszych pokoleniem to trójka podkreśnik Polskie Radio. Przyczajone w eterze też i tu, i tam, czyli i na znanym portalu społecznościowym, i na Instagramie. No a teraz... We'll be right back.

to podejrzewam, że państwa zaskoczyłam. Kto pamięta dokładnie film Desperado i Antonio Banderas, a tu Los Lobos i Antonio Banderas, Canción de Mariachi. Canción del Mariachi. 95 rok i film w reżyserii Roberta Rodriguez'a. No tak dzisiaj podróżować będziemy po miejscach, gdzie, jak mówiłam, nie tylko gorące serca, ale gorące rytmy i gorąca krew przede wszystkim. Compay segundo, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Digo, me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Z Argentyny do Polski, ale przez Hiszpanię. Później byliśmy zdecydowanie w Meksyku. Teraz przed momentem byliśmy w Hawanie. Maximo Francisco Repilado Muñoz, czyli Compay Segundo, kubański muzyk, gitarzysta i kompozytor. Oj, przepięknie. Dopóki będzie lato, to postaram się dla państwa tak właśnie co czwartki po zachodzie słońca w Trójce tutaj przygrywać. Korzystajmy z tego lata, dopóki jeszcze z nami jest. A na Kubie zostaniemy przez kolejne 5 minut. cuenta cuando yo quiero salir a bailar. Siempre me protege el Ecua. Yo llamo a mi Ecua Buquenque y él me responde a Buquenque. Viene que viene mi Ecua con su tambor en su atar. El Ecua, ni coco lo pilla y cuyele te va a dar la yiqui. Fernandez Pedrotti, Bebete Wobora. No dobrze, to teraz Państwo już się domyślają, że przenieśliśmy się z Kuby zdecydowanie do Argentyny i tam też na moment zostaniemy. To jest audycja Po Zachodzie Słońca w programie trzecim.

paradise. Make it smarter. More exterior power to reach the formula. Flip the audio. Formula. Flip the audio output. Prawda, że dziwny? Oj, dziwny, ale fajny utwór. Jeżeli państwo by szukali, on ma bardzo również śmieszny tytuł. Och, wykrzyknik. To Techo Instytuto. I po zachodzie słońca w bardzo gorących, wyjątkowo rytmach w programie trzecim. Chociaż w sumie chyba nie wyjątkowo. Prawie co tydzień. W zeszłym tygodniu był dopiero wyjątek metaliczny, bardzo metaliczny. Przypominam, że w najbliższym wydaniu Ciemnej Strony Mocy w Trójce też wrócimy do metalicznych dźwięków. A teraz przenosimy się do Argentyny. Gotham Project, Domingo i Jimmy Santos. Santa María del Guanay. María del Guanay. Francusko-argentyński projekt Gotan Project z ich pierwszego albumu, który w październiku tego roku będzie miał, skończy 20 lat, niebywały. To jest 22 października 2001 roku wydany La Revanche del Tango. I muszę się Państwu przyznać do tego, że ten album to jest jeden z tych albumów, który jak tylko znajdę w sklepie, to będę musiała kupić drugi, bo ten pierwszy, który mam od lat wielu, to płyta przestała po prostu grać. Tak często była wkładana do odtwarzacza, mogą się Państwo domyślać. Po zachodzie słońca jeszcze teraz przed nami Bosonoga Diva. Para de rimos, mas se mata más tu sabor. Es vida sa piosta vive, parodia di noc mache, se mata más tu sabor. Angola, angola, oi, popsa, a miños catamata, un ben cuara pa mañana en camino. Angola, angola, oi, popsa, a miños catamata, un ben cuara pa mañana en camino. Es convivencia de señores vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de un extravagancia. Es convivencia de señores vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de un extravagancia. Angola, angola, oi, poça, niños catamata, me cuora pa bañata. Angola, angola, oi, poça, pa niños catamata, me cuora pa bañata. Angola, angola, oi, poça, a minhos catamata, um bem cuara pa banha caminho. Angola, angola, oi, poça, a minhos catamata, um bem cuara pa banha caminho. Angola, angola, oi, poça. Bosonaga Diva, czyli Cezaria Wola, państwo na pewno rozpoznani po głosie. No przecież. Po zachodzie słońca dobiega końca. Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, śmiejąca się teraz ze mnie. Dobrze, zasłużyłam. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Bardzo państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Buena Vista, Social Club. Żegnamy się po kubańsku. A po 22 na trójkowej antenie Klub Trójki, a po 23 Noc Harmonia. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. No se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Thank you.